besok kowe mrono. Ajare saya aja boleh kaya ngono. Apa mesak dadaku hatiku cemburu. Sakit hatiku tutup sakit rindu. Kaya ngono apa lu sadar.